podejrzałem przejbał. Na swe to zajechał. Masz tu rap, że jestem preko. Spierdolona nadzieja tej całej polskiej rap armii. Nie ma miejsca jak se. S to D do E do P to rap najlepszej marki.